conectamos en el campo de Valencia. ¿Qué, cómo va el partido? El Xavier Bosch, de petit, ja demostrava que no estava dotat per fer ràdio. Però va tenir sort i els directius de RAC1, amb un punt d'inconsciència, li van encarregar un programa perquè els barcelonistes s'ho passin bé. Perdón, he equivocat a nuestro corresponsal. El número 7 se llama... Cafè Baviera, amb Xavier Bosch. El programa de referència del Barça. 7 de 7 a la setmana, 90 minuts al dia, tots els mesos de l'any. Fins aquesta nit a 2:15. El Cafè Baviera. Yeah.